มาจากที่ไหนกันบ้าง มาจากกรุงเทพ ฯมาครั้งแรกเลย มาครั้งแรก ค่ะไปได้ข่าวสารจากที่ไหน ก็ได้ตามเฟซบุ๊กพระอาจารย ์ ก็เลยอยากมาถาม อยากจะถามอะไรหรือเปล่า ไม่จะขอจัดการ ติดตามแล้วได้ปฏิบัติบ้างหรือเปล่า ปฏิบัติ ก็สำคัญที่การปฏิบัตินะก็ไม่มีใครอยากจะถามอะไรเลยไม่มีก็จะพูดวันนี้เป็นวันพระวันที่เป็นวันลงปฏิโมกข์ของพระด้วยพระนี้ต้องลงฟังการสวดพระปฏิโมกข์พระปฏิโมกข์ก็คือศีล227ข้อของพระที่ต้องมีการทบทวนอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมจะได้รู้ว่าจะต้องรักษาศีลอย่างไรข้อไหนบ้างถ้าไม่มีการทบทวนความจำก็จะอาจจะลืมไปหรือว่าผู้ที่มาใหม่อาจจะไม่รู้เพราะมีผู้มาใหม่อยู่เรื่อยๆมารับการศึกษาอบรมมาบวชกันเป็นพระนี้ก็ต้องมีศีลญาติโยมเคารพพระเพราะว่าพระมีศีลมากกว่าญาติโยมญาติโยมศีล5นี้ยังรักษาไม่หวาดไม่ไหวพระนี้ต้องรักษาถึง227ข้อด้วยกันความสูงต่ำของคนเราก็อยู่ที่การมีศีลหรือไม่มีศีลมีมากมีน้อยผู้ที่มีศีลมากกว่าก็ถือว่าเป็นผู้ที่สูงกว่าทางธรรมท่านวัดกันอย่างนี้ไม่ได้วัดตามวันเกิดทางโลกเราจะวัดกันตามวันเกิดใครเกิดก่อนก็เป็นพี่ใครเกิดหลังก็เป็นน้องคนที่ให้กำเนิดก็เป็นพ่อเป็นแม่คนที่กำเนิดก็เป็นลูกลูกก็ต้องเคารพพ่อแม่กราบไหว้พ่อแม่แต่พอลูกมาบวชเป็นพระพ่อแม่กลับต้องมากราบลูกแทนอันนี้ก็ทางธรรมเป็นอย่างนั้นลูกบางทีก็ไม่เข้าใจมาบวชแล้วเห็นพ่อแม่กราบก็เกรงใจเพราะเคยกราบพ่อกราบแม่ก็เลยกราบพ่อกราบแม่เองเป็นพระไปกราบพ่อกราบแม่ก็ไม่ถูกเพราะว่าเวลาเป็นพระนี่ถือว่าเป็นผู้ที่สูงกว่าผู้ที่สูงกว่าไม่กราบผู้ที่น้อยกว่าผู้ที่ต่ำกว่าพ่อแม่ไม่กราบลูกพี่ไม่กราบน้องน้องต้องกราบพี่ลูกต้องกราบพ่อแม่ผู้ที่มีศีลน้อยกว่าเช่นคฤหัสถ์ญาติโยมก็ต้องกราบผู้ที่มีศีลมากกว่าแม้แต่ญาติโยมด้วยกันเองผู้ที่มีศีล5กับผู้ที่มีศีล8ก็ถือว่ามีความสูงต่ำไม่เท่ากันผู้ที่ถือศีล8นี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่สูงกว่าผู้ที่ถือศีล5แม่ชีอุบาสิกานี้เป็นผู้ที่ถือศีล8เราก็ให้ความเคารพกับท่านในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ถือศีล5หรือน้อยกว่าศีล5บางทีไม่ถือเลยจะมาถือก็เฉพาะวันพระวันพระบางทีสมัยนี้ก็ไม่ถือกันสมัยนี้เขายกมือถือกันตอนนั้นไม่ถืออะไรเขาถือมือถือเป็นหลักต้องการอะไรก็กดในมือถือมือถือเลยกลายเป็นของวิเศษไปแต่ก็วิเศษทางวัตถุ ต่ไม่ใช่วิเศษทางธรรมวัตถุนี้ดับความทุกข์ใจเราไม่ได้เป็นที่พึ่งทางใจไม่ได้จะมีวัตถุมากน้อยเพียงไรก็ยังหนีไม่พ้นความทุกข์อยู่มาเป็นมหาเศรษฐีก็ต้องทุกข์เป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ต้องทุกข์แต่ถ้ามีธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์นี้จะไม่ทุกข์ธรรมจึงเหนือโลกเหนือลาภยศสรรเสริญเหนือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพวกเราเกิดมาเราเกิดมาด้วยความหลงความหลงจึงหลอกให้พวกเราไปหาสิ่งที่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งทางใจเราได้ทุกคนที่เกิดมานี่ถูกความหลงหลอกให้หาเงินหาทองกันหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาตำแหน่งหายศกันหาความสรรเสริญเยินยอกันแต่ต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไรก็ตามมันไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้เดี๋ยวก็มีความทุกข์เผยขึ้นมาให้ปวดหัวอยู่เรื่อยๆเพราะความทุกข์นี้มันเป็นสิ่งที่สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่สามารถกำจัดมันได้สิ่งที่จะกำจัดมันได้ก็คือธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงค้นคว้าและตรัสรู้ขึ้นมาและนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเราพวกเราจึงถือว่ามีโชคมีวาสนาที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจะได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ดีไม่ได้พบก็ได้พบกับพระธรรมคำสอนหรือพบกับพระอริยสงฆ์สาวกก็ถือว่าได้พบพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะท่านทั้งสามนี้เป็นตัวแทนกันได้เพราะท่านมีธรรมที่จะมาสอนพวกเราให้พวกเรามีเครื่องมือดับความทุกข์ใจนี้อยู่ที่พวกเราว่าเราจะสนใจเราจะมีความศรัทธามากน้อยเพียงไรเรามีความปรารถนาที่อยากจะดับความทุกข์ในใจของเรามากน้อยเพียงไรถ้าเรามีความปรารถนาและเราเชื่อเราก็จะศึกษาอย่างจริงจังตั้งใจศึกษาหาความรู้ว่าทำยังไงจะทำให้ใจของเรานี้ไม่ต้องทุกข์ต่อไปไม่ต้องร้องห่มร้องไห้เวลาใครเขาจากเราไปไม่ต้องร้องห่มร้องไห้เวลาสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปไม่ต้องร้องห่มร้องไห้เวลาใครเขาพูดไม่ดีด่าเราหรือทำอะไรกับเราต่างๆนานาความทุกข์เหล่านี้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะช่วยดับให้เราได้แต่เงินทองที่เรามีอยู่นี้ดับไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักหน้าที่ของเงินทองหน้าที่ของเงินทองก็มีอยู่คือมีไว้ดูแลรักษาร่างกายของเรานั่นเองร่างกายเราต้องมีปัจจัย4มีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคการทำมาหากินหาเงินหาทองนี้ก็เพื่อที่จะหาปัจจัย4นี้เพื่อจะได้รักษาร่างกายของเราให้อยู่อย่างปกติสุขเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายนี้มาหาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกทอดหนึ่งดังนั้นถ้าเราจะหาเงินหาทองก็หาให้กับร่างกายก็พออย่าไปหาให้กับตัณหากิเลสความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากมีหน้ามีตาแล้วก็ความอยากไม่ให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความที่ไม่ต้องการเช่นความอยากไม่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นมาจะทำให้เราทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเราต้องมา เอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทำลายมันการหาเงินหาทองจึงไม่ควรจะเสียเวลาหามากจนเกินไป เพราะว่าหามาแล้วมันมีมากเกินความจำเป็นเกินความต้องการก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับจิตใจแต่กลับจะเป็นภาระกับจิตใจและอาจจะเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจถ้าเราใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆดับความทุกข์ต่างๆเพราะว่าเวลาที่เราไม่มีเงินทองเงินทองขาดมือเราจะไม่สามารถซื้อความสุขต่างๆได้เราจะไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งก็ดับไม่ได้อย่างแท้จริงเพียงแต่กบมันไว้เท่านั้นเองเช่นเวลาเราทุกข์ใจเราก็เอาเงินไปซื้อขนมไปเที่ยวไปทำอะไรให้เพลิดเพลินให้ลืมเรื่องของความทุกข์ใจแต่พอเรากลับมาบ้านกลับมาเจอความเรื่องปัญหาเดิมความทุกข์ใจก็กลับมาอยู่เหมือนเดิมดังนั้นการใช้เงินทองนี้เป็นเพียงแต่การหนีปัญหาชั่วคราวเวลามีปัญหาทะเลาะกับแฟนที่บ้านก็ออกไปหาเพื่อนไปเที่ยวกันไปทำอะไรกันเพื่อให้ลืมปัญหาที่บ้านไปชั่วคราวแต่พอกลับมาที่บ้านก็ต้องเจอปัญหาเดิมอีกดังนั้นการหาเงินหาทองต้องระมัดระวังอย่าไปหามากจนเกินความจำเป็นมีไว้เพื่อหาปัจจัยสี่เท่านั้นเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่ได้เพื่อให้ร่างกายนี้มาศึกษาพระธรรมคำสอนมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนถ้าเรามัวแต่หาเงินหาทองทั้งเพื่อร่างกายและเพื่อความอยากต่างๆเราจะไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาเราจะไม่มีเวลามาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ผู้ที่มีเวลาผู้ที่ได้มีเวลาศึกษาและปฏิบัติกันเต็มที่ก็พวกนักบวชนี่คนที่มาบวชเป็นพระกันนี้เป้าหมายก็คือมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามคำสอนถ้าปฏิบัติได้จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆภายในใจที่เกิดขึ้นได้และที่ยังไม่เกิดให้มันหมดไปได้ต้องศึกษาต้องมีเวลาสำหรับญาติโยมนี้มีเฉพาะวันพระหรือวันหยุดทำงานซึ่งบางทีก็ไม่ได้มาวัดเสียได้ซ้ำไปหรือมาก็มาเดียวๆบางท่านมาเพียงขอได้ใส่บาตรเสร็จแล้วก็ไปไม่รอฟังเทศน์ฟังธรรมไม่อยู่ปฏิบัติบางท่านก็อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนมาอยู่วัดมาถืออุโบสถศีลมาทำบุญตอนเช้าใส่บาตรตอนกลางวันก็อยู่ที่ในโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมตอนค่ำตอนคืนก็ฝึกนั่งสมาธิจนกว่าจะถึงเวลาพักตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจนถึงเวลาสว่างจึงค่อยกลับไปบ้านนี่คืออุบาสกอุบาสิกาที่เข้าวัดที่มีเวลาเข้าวัดกันหรือว่ามีศรัทธาที่จะปฏิบัติจะศึกษาถ้าไม่เข้าวัดมันอยู่ที่บ้านมันจะไม่มีการศึกษามันจะไม่มีการปฏิบัติเพราะเวลาคนอยู่ในบ้านส่วนใหญ่ก็จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันหาความสุขทางการรับประทานการดูการฟังการดื่มการเล่นกันการร่วมหลับนอนกันความสุขเหล่านี้เป็นความสุขแบบยาเสพติดเวลาได้เสพก็มีความสุขแต่พอผ่านไปแล้วความสุขนั้นก็หายไปต้องเสพใหม่แล้วถ้าไม่ได้เสพก็จะทุกข์เวลาไม่ได้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย หรือว่าเวลาแก่ชราก็จะทุกข์ใจไม่สามารถหาความสุขที่เคยหาได้แต่ถ้ามาศึกษามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราพวกเราหาความสุขอีกแบบหนึ่งหาความสุขทางใจหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจให้สงบ เวลาใจสงบแล้วจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วก็เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะถ้าเราสามารถสร้างความสุขแบบนี้ขึ้นมาได้เราก็จะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เรื่อยๆไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้ร่างกายเหมือนกับความสุขทางร่างกายมีปัจจัยหลายอย่างที่เราต้องมีต้องมีเงินทองต้องมีร่างกายแล้วก็ต้องมีของที่เราต้องการจะซื้อถึงจะมีความสุขได้ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็จะไม่สามารถหาความสุขได้ดังนั้นความสุขที่เราใช้เงินใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปพวกเรากำลังหาความทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัวเพราะเราถูกความหลงหลอกให้เรามองความสุขทางร่างกายเพียงครึ่งเดียวมองแต่เวลาที่ได้เสพได้สัมผัสแต่ไม่ได้มองถึงเวลาที่ไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสแต่ความติดอยู่ในรสของมันนี้ทำให้ทุกข์ทรมานใจเพราะสิ่งต่างๆเช่นเงินทองหรือดีก็ดีร่างกายเราก็ดีของที่เราซื้อมาก็ดีมันก็เป็นของที่ไม่ถาวรเป็นของที่มีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับมีการเปลี่ยนแปลงเวลามันเสื่อมเวลามันเปลี่ยนแปลงไปหรือเวลามันดับไปมันก็ไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้นี่คือความทุกข์ที่พวกเรามองไม่เห็นกันความทุกข์ที่อยู่ในลาภยศสรรเสริญความทุกข์ที่อยู่ในสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่ามันเป็นของที่ไม่ถาวรอนิจจังไม่ถาวรอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่อยู่กับเราไปตลอดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งก็อาจจะจากเราไปได้หรือเราอาจจะจากมันไปได้พอเกิดการพัดพากจากกันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะถอยออกมาเหมือนกับเราเห็นยาเสพติดทำไมเราไม่เสพยาเสพติดกันก็เพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขมันสุขตอนต้นเวลาได้เสพแต่เวลาที่อยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพนี่มันทุกข์หรือถ้าเสพมากๆมันก็ตายยาพวกนี้มีโทษต่อร่างกายด้วยเหมือนกับสุราเหมือนกับบุหรี่ของเรานี้ให้ความสุขเดียวๆแต่ให้โทษทั้งทางใจและทางร่างกาย สูบบุหรี่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นโรคมะเร็งในปอด ดื่มสุราก็เป็นโรคมะเร็งต่างๆเป็นโรคตับโรคไตแล้วก็จะเสียอายุไปก่อนวัยอันควรถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆยิ่งเติมมากก็ยิ่งเป็นทุกข์กับร่างกายมากเป็นโทษกับร่างกายมากยิ่งดื่มมากอายุก็จะยิ่งสั้นลงไปยิ่งสูบมากยิ่งเสพมากมันก็จะยิ่ง อายุก็จะสั้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือของที่เรียกว่าเป็นของรุนแรงยาเสพติดชนิดรุนแรงชนิดที่ไม่รุนแรงก็เป็นยาเสพติดเหมือนกัน แต่โทษมันอาจจะน้อยกว่ากันเช่นการติดการกินการอะไรมากเกินไปนี่กินมากกว่าความต้องการของร่างกายกินตามความอยากดื่มก็ตามความอยากดื่มไปมากๆร่างกายก็น้ำหนักเกินน้ำตาลเกินไขมันเกินก็เดือดร้อนทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาในที่สุดก็ต้องหยุดหรือชะลอถ้าไม่หยุดหรือไม่ชะลอก็ตายเป็นเบาหวานนี้น้ำตาลขึ้นหมอบอกว่าต้องลดน้ำตาลกินของหวานไม่ได้ถ้ากินแล้วตายก็ทุกข์แล้วเพราะเคยกินตามใจอยากตอนนี้กินไม่ได้ใช่แล้วก็ต้องเลือกเอาระหว่างกินกับตายจะเอาอะไรบางคนก็ยอมตายเพราะว่ามันทนไม่ไหวนี่แหละคือความทุกข์ต่างๆที่จะตามมาหากเราหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าเรามาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมนี้จะไม่มีความทุกข์เหล่านี้กลับจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวนานดูหลวงปู่หลวงตาที่ท่านปฏิบัติธรรมกันนั่งสมาธิกันร่างกายท่านไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยท่านไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาลเหมือนเราอายุก็ยาวนานบางทีร้อยปีร้อยกว่าปีกันนี่ครับเพราะท่านหาความสุขทางใจไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปนู่นมานี่บางคนต้องบินไปรอบโลกหาความสุขกันแล้วกลับมาถึงบ้านเป็นไงก็เหมือนเดิมความสุขที่ได้มาหายไปหมดเหลือแต่ความทรงจำอยู่ใน iPad มานั่งเปิดดูเปิดดูแล้วเกิดความอยากจะกลับไปอีกก็ต้องดิ้นหาเงินเพื่อจะได้ไปอีกไปกี่รอบก็แบบเดิมกลับมาก็หายไปหมดจนกว่าจะไปไม่ไหวก็ต้องอยู่บ้านสองตายายปล่อยให้ลูกให้หลานเขาไปเที่ยวกันตายายไปไม่ไหวแล้วแต่ถ้าเราทำใจให้สงบได้นี้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้มากกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวรอบโลกเราก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องถอไปรอบโลกไม่ต้องเสียเงินเสียทองค่าใช้จ่ายต่างๆไปไม่ใช่สนุกนะที่ไหนอยู่ไม่สู้บ้านเราไม่ได้หรอกไปกินอาหารของเขาก็กินไม่ลงอีกนี่แหละคือสิ่งที่ความแตกต่างระหว่างความสุขของพระพุทธเจ้ากับความสุขของพวกเราถ้าพวกเราเห็นโทษของความสุขที่พวกเราหากันอยู่เห็นว่ามันสักวันหนึ่งจะต้องมีจุดวันหมดอย่างที่คำพูดเขาว่างานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงความสุขทางโลกก็เป็นเหมือนงานเลี้ยงเลี้ยงกันไปฉลองกันไปเลี้ยงกันฉลองกันมากน้อยเดี๋ยวก็ต้องมีวันสิ้นสุดแต่ความสุขทางใจนี้ไม่มีวันสิ้นสุดร่างกายตายไปร่างกายแก่ไปเจ็บไข้ได้ป่วยความสุขนี้ก็ไม่ได้หมดไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความตายของร่างกายไม่มีร่างกายความสุขนี้ก็ยังอยู่เพราะมันอยู่กับใจแล้วก็ใจก็เป็นสิ่งที่ไม่ตายเพียงว่าตอนนี้ใจมาติดอยู่กับร่างกายก็เลยทำให้คิดว่าใจเป็นร่างกายไปเพราะเราไม่เคยเห็นใจกันเห็นแต่ร่างกายเวลาส่องกระจกก็เห็นแต่ร่างกายแล้วก็ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเพราะเราใช้ร่างกายนี้ให้พูดให้ทำอะไรเราก็เลยคิดว่าเราเป็นร่างกายแต่ความจริงเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายพูดร่างกายทำเราเป็นเหมือนคนเชิดร่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่นที่ถูกเชิดแต่คนเชิดกลับไปหลงคิดว่าตนเองเป็นหุ่นไปกับหุ่นที่ร่างที่เชิดอยู่นี่พอหุ่นเป็นอะไรก็ทุกข์ไปกับมันทั้งที่ไม่ได้เป็นอะไรไปกับมัน วลาร่างกายแก่ใจก็ไม่ได้แก่ตามร่างกายเวลาร่างกายเจ็บใจก็ไม่ได้เจ็บเวลาร่างกายตายใจก็ไม่ได้ตายแต่เราไม่รู้เพราะไม่มีใครรู้พ่อแม่ก็ไม่รู้เกิดมาก็บอกว่านี่แหละเป็นตัวเราของเราเราก็เชื่อเราก็พยายามดูแลรักษามันอย่างสุดเหวี่ยงรักษาไงก็รักษาไม่ได้อยู่ดีห้ามยังไงไม่ให้มันแก่มันก็แก่อยู่ดีห้ามไม่ให้มันเจ็บมันก็เจ็บอยู่ดีห้ามไม่ให้มันตายมันก็ตายอยู่ดีอันนี้ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาบอกพวกเราพวกเราก็จะไม่มีวันที่จะพ้นจากความทุกข์อันนี้ได้แล้วพอร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ใช่ว่าจะหมดก็ยังกลับมาหาร่างกายใหม่เนี่ยเราได้ร่างกายอันนี้เป็นร่างกายที่กี่แสนล้านร่างแล้วก็ไม่รู้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปใจที่ยังมีความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ก็จะไปหาร่างกายใหม่มาเกิดใหม่บางทีก็ได้ร่างกายของสี่เท้าแทนถ้าไม่มีบุญมีบาปบาปก็จะพาให้ไปหาร่างกายของพวกสี่เท้าหรือพวกมดแมลงอะไรต่างๆพวกนี้เขาก็มีใจเหมือนเราแต่เขาไปทำบาปเขาเลยต้องไปได้ร่างกายของพวกสี่เท้าพวกเดรัจฉานจนกว่าบาปที่ไปทำมานี้มันถูกมันหมดไปถึงจะได้กลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่แล้วมันก็จะวนไปเวียนมาอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้พบกับพระพุทธเจ้า ได้พบกับพระธรรมคำสอนได้พบกับพระพุทธศาสนาที่สอนให้พวกเรา หยุดใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันถ้าเราหยุดได้ใจของเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ต้องไปหาร่างกายใหม่เพราะเรามีความสุขในใจเรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากร่างกายแล้วก็ไม่มีความทุกข์จากร่างกายใจนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายใจก็จะไม่มีวันทุกข์ถ้ามีเพียงแต่ใจอยู่ตามลำพังอันนี้คือใจของพระพุทธเจ้าใจของผู้ที่ไม่หลงแล้วดูแล้วว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความอยากใช้ร่างกายหาความสุขแล้วพอได้ร่างกายมาก็พยายามหาความสุขต่างๆเวลาหาได้ก็ดีใจสุขใจไปชั่วคราวเราเดี๋ยวก็ต้องหาใหม่เพราะอยากความใหญ่ความอยากใหม่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆความอยากไม่มีวันหมดจากการทำตามความอยากยิ่งอยากมันก็ยิ่งต่ออายุยิ่งทำตามความอยากมันก็จะยิ่งต่ออายุให้ความอยากมีมากขึ้นพระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธีที่จะทำลายความอยากก็คือไม่ทำตามความอยากเช่นคนที่สูบบุหรี่เนี่ยเวลาอยากจะสูบบุหรี่ก็อยากไปสูบถ้าไม่สูบเดี๋ยวครั้งต่อไปความอยากมันก็จะเบาลงไปครั้งต่อไปก็เวลาอยากก็ไม่สูบเลยพอฝืนไปไม่กี่ครั้งเดี๋ยวความอยากก็หมดไปหายอยากความอยากทุกอย่างที่เราติดอยู่เนี่ยเราสามารถเลิกได้หยุดได้แต่เราต้องมีกำลังต้องมีความสุขทดแทนถ้าเราไม่มีความสุขทดแทนเราก็จะหยุดไม่ได้งั้นเราต้องหาความสุขทดแทนเหมือนกับถ้าเรารู้ว่าแฟนคนเก่าแล้วแฟนเก่านี้ไม่ดีเราหาแฟนใหม่สำรองไว้ก่อนพอได้แฟนใหม่แล้วก็ทิ้งแฟนเก่าได้เธอไปได้แล้วฉันไม่ต้องการเธอแล้วแต่ถ้ายังไม่มีแฟนใหม่นี่เขาจะโหดร้ายยังไงก็ยังทิ้งเขาไม่ได้อย่างน้อยเขาก็ยังให้ความสุขเราได้บ้างเวลาที่เราต้องการเขาแต่ถ้าเราหาคนใหม่ได้แล้วคนเก่านี้โหดร้ายจะเราทารุณกับเราแล้วก็ปล่อยเขาไปเลยงั้นเราต้องหาแฟนคนใหม่ให้ได้แฟนคนใหม่ของเราก็คือความสงบนี่การปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจให้เราสงบ ใจสงบแล้วเราจะได้เหมือนกับได้แฟนใหม่แฟนคนนี้ดีทุกอย่างเอาอกเอาใจเราทุกอย่างต้องการอะไรให้ทำอะไรทำให้หมดทุกอย่างนี่คือความสุขใจเป็นเหมือนแก้วสารพัดแก้วสารพัดนึกอยากจะได้อะไรได้หมดเลยถ้าเราได้ความสุขแบบนี้แล้วเราก็เลิกหาความสุขทางร่างกายได้หยุดความอยากต่างๆได้อยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากไปนู่นมานี่อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากให้คนนั้นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากให้คนนั้นดีไปตลอดนี่มันเป็นไปไม่ได้สิ่งต่างๆในโลกนี้เขาก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาไปอยากที่มันเป็นไปไม่ได้ก็ทุกข์ไปเปล่าๆเช่นเรารักคนรักเราอยากให้ไม่เขาเจ็บไข้ก็อยากจะให้เขาหายแต่เขาไม่หายจะทำยังไงเขาจะตายอย่างเงี้ยหรือเขาตายเนี่ยถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์การไม่มีความอยากไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีเยื่อใยหรือไม่มีความเมตตาต่อกันเมตตาก็มีความเยื่อใยก็มีก็ช่วยเต็มที่ดูแลกันอย่างเต็มที่อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ถ้าไม่มีความอยากจะคิดแบบนี้แต่ถ้ามีความอยากแล้วต้องอยู่อย่างเดียวถ้าไม่อยู่แล้วเราต้องตายก่อนเขาอย่างนั้นเราตายไปเขาก็ห้ามความตายเขาไม่ได้ห้ามความเจ็บไข้เขาไม่ได้อยู่ดีฉะนั้นคนที่มีความสงบแล้วจะมีเหตุมีผลจะยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งในโลกนี้มันไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปเป็นธรรมดาจะทำยังไงก็ห้ามมันไม่ได้อยากไปก็ทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรคนที่มีความสงบจะไม่ทุกข์พอความอยากเกิดขึ้นมาก็จะหยุดมันทันทีเพราะมันไม่มีโทษไม่มีคุณประโยชน์ในความอยากนี้มีแต่โทษมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของพวกเราแล้วมันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้ไปแก้ไขอะไรไม่ได้ไปทำให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ทำให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาได้แต่จะทำให้เราทุกข์รันทดใจไปเปล่าๆกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีคนตายไปต้องหลายวันแล้วยังตัวเองยังโทรมอยู่นั่นแหละเพราะความอยากให้เขากลับมาอยากให้เขาเป็นเหมือนเดิมให้ความสุขกับเราเหมือนเดิมแต่ถ้าเรามีความสงบแล้วมีความสุขในใจแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งเขาเขาจะไปก็จะอยู่ก็ไม่เป็นปัญหานี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาหากันในวันพระนี้คือมาหาวิธีทำใจให้สงบแล้วเอาไปกระทำกันวิธีที่ทำใจให้สงบก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดไม่ได้ความอยากมันก็จะไม่หยุดเพราะความอยากนี้ใช้ความคิดเป็นเครื่องมือเวลาคิดถึงขนมปั๊บมันก็อยากขึ้นมาทันทีถ้าไม่คิดมันก็ไม่อยากหรือถ้าจะคิดให้มันไม่อยากก็คิดถึงอุจจาระแทนเวลาคิดถึงขนมก็คิดถึงเวลามันเป็นอุจจาระไปกำลังจะไปกินอุจจาระนี่หว่าถ้าคิดอย่างนี้มันก็หาอยากได้นี่เรียกว่าปัญญาปัญญาทางพุทธศาสนานี่หวาดเสียวคนไม่ชอบกันคิดถึงความตายก็เป็นปัญญาคิดถึงความแก่ก็เป็นปัญญาคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นปัญญาแต่คนเราทางโลกไม่ชอบกันเลยโง่กันอยู่เรื่อยเพราะว่าจะทำให้ต้องไปหาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆถ้าเห็นว่าการไปเกิดทำให้แก่ต้องทำให้มาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปจะได้เลิกไปเกิดทันทีการจะเลิกจะเกิดก็ต้องหยุดความอยากจะหยุดความอยากก็ต้องมีความสุขใหม่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ดังนั้นเรามาหยุดความอยากกันหยุดความคิดกันด้วยการบริกรรมพุทโธไปคิดแต่คำว่าพุทโธแทนคิดถึงขนมคิดถึงอะไรต่างๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพุทโธไปเลยไม่ใช่แต่มาเฉพาะเวลานั่งหลับตาเท่านั้นเพราะถ้ามานั่งหลับตามันไม่มีกำลังมันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ทั้งวัน พอจะให้มันคิดพุทโธมันคิดได้สองคำมันก็หมดกำลังละ หรือหลับไปนั่นต้องฝึกทำตั้งแต่ตื่นจนหลับเขาเรียกว่าสติให้ฝึกสติวิธีฝึกสติมีหลายวิธีอันนี้วิธีหนึ่งพุทโธนี่วิธีหนึ่งนึกถึงความตายก็ได้นี่ก็วิธีหนึ่งนึกถึงความตายก็เรียกว่ามรณานุสติหรือจะดูร่างกายของเราเฝ้าดูร่างกายของเรามันกำลังทำอะไรอยู่ก็ทำไปกับมันอย่าไปทำอย่าไปคิดเรื่องอื่นร่างกายกำลังล้างหน้าก็ล้างหน้าไปกับมันกินข้าวก็กินไปกับมันไม่ใช่ล้างหน้าไปก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับเรื่องของร่างกายใจก็จะไม่ลอยใจก็จะนิ่งเวลามานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจต่อดูลมไปถ้าไม่ลอยไปที่เรื่องอื่นเดี๋ยวก็จะสงบสงบแล้วก็จะเจอความสุขที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพอเราได้ความสุขอันนี้เรารู้จักวิธีสร้างความสุขอันนี้นะเราก็ไม่อยากจะไปหาความสุขแบบอื่นแล้ววิธีนี้ง่ายกว่าแต่ได้ผลดีกว่าหลายล้านเท่าได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจะไม่อยากได้ความสุขแบบอื่นอีกต่อไปก็จะไปบวชได้ถ้ายังไม่ได้บวชก็ไปบวชได้ถ้าบวชก็จะไม่คิดสึกเพราะนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ต้องพึ่งอะไรไม่มีร่างกายก็มีความสุขนี้ได้ไม่มีข้าวกินก็มีความสุขนี้ได้พระพุทธเจ้าอดข้าวได้ตั้ง49วันพวกเราอดมื้อเย็นมื้อเดียวยังอดไม่ได้คิดดูว่าเราไม่มีความสุขข้างในใจพระพุทธเจ้าท่านมีความสงบท่านถึงทนกับความหิวของร่างกายได้แต่พวกเรามีร่างกายเป็นตุ่มแล้วยังทนไม่ได้มีอาหารสะสมว่าอยู่เป็นเดือนก็ไม่ตายแต่ขาดอาหารมื้อเย็นมื้อเดียวจะตายให้ได้เพราะไม่เคยหยุดความอยากที่มันทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะว่าร่างกายมันหิวทุกข์เพราะใจหิวทุกข์เพราะใจอยากเพราะปล่อยให้มันอยากมาเรื่อยๆจนมันเสียนิสัย พอมันอยากปั๊บก็ต้องประเคนให้มันทันทีพอไม่ประเคนมันก็ลงแดงทันทีเป็นแรงตึงกลางขึ้นมาเนี่ยเราต้องมาฝึกแก้ปัญหาตรงนี้ถ้าไม่มีความสงบเราจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้จะสู้ความอยากไม่ได้เวลาเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเรามีความสงบเรารู้จักวิธีทำความสงบเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ทำใจให้สงบเสียพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็ลืมนะอยากจะกินอะไรอยากจะไปทำอะไรพอพุทโธไปสักไม่กี่นาทีลืมไปแล้วใจก็สงบเย็นสบายงั้นมาหัดฝึกเจริญสติกันพุทโธก็ได้ดูร่างกายก็ได้นึกถึงความตายก็ได้เวลานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกการสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ก็เป็นการเจริญสติเหมือนกันแต่ต้องสวดแบบไม่คิดอะไรไม่ใช่สวดไปคิดไปต้องอยู่กับการสวดอย่างเดียวแล้วใจจะมีสติและเวลามานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในวันพระนี้มาหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตรพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญและความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายิโนจตารโหธัมมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปใครอยากจะประเคนข้าวของอะไร หรือต้องการหนังสือซีดีก็มาหยิบไปได้ตามอัธยาศัย มีความรู้สึกใจหวังเก็บทุกอย่าง นะ ทั้งหนังสือ ทั้งโลกธรรมะจะอะไร ซึ่งไม่ฟัง ขอให้เอาไปศึกษา ค่ะเอาเอาคนละ เอาไปศึกษาเอาไปบูชาไม่ดี ใช่เอาไปอ่านแต่เขาบอกอ่านเยอะไม่ทำก็ไม่ดี อ่านแล้วเดี๋ยวมันทำเองเอาไปได้แล้วทุกอย่างเอาไปอย่าง ได้ แล้ว กันแล้วควรจะเอาเล่มไหนไปอ่านครับ เอาทุกอย่างเลยให้หมดเลยเอาไปอ่านให้ทุกอย่างมีหลายรสหลายชาติ เวลาที่เราปฏิบัติเนี่ย ไม่ว่าไป เวลาที่เราปฏิบัติแล้วเราสงบเนี่ยยังไงถึงเรียกว่าสงบปฏิบัติไม่คิดใช่ไหมครับ คือมันมีหลายอย่างคือไม่มีความคิดอย่างนึง ครับ แล้วก็มีความสบายใจเบาอกเบาใจปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆความหนักอกหนักใจที่เคยมีอยู่มันจะหายไปหมด ผมคราวที่แล้วพอฟังหลวงพ่อพอกลับไปบ้านนั่งสมาธิสงบดีแต่พอสงบนะมันก็สงบเฉยๆมันไม่รู้จะทำไง อ๋อก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วไงเหมือนเวลาคุณมีความสุขแล้วคุณจะไปทำอะไรต่อคุณก็พยายามรักษาความสุขนั้นต่อไปเป้าหมายก็คือรักษาความสงบไปเรื่อยๆนั่งให้นานๆนั่งให้มากๆแล้วก็เวลาออกมามันก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งรักษาความสุขนี้ต่อไปก็คือต้องเห็นโทษของความอยากถ้าเรามีความสุขมีความสงบทางใจแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตใจของเราดูเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างเวลาที่มันอยากกับไม่อยากเวลาไม่อยากนี่มันจะรู้สึกสบายสบายเฉยๆแต่พอเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้มันจะกระวนกระวายกระสับกระส่ายเราก็ต้องเห็นโทษว่าไอ้ตัวที่ทำให้เราไม่สบายใจนี้ก็คือความอยากดังนั้นเราต้องฝืนความอยากอย่าไปทำตามความอยาก บางทีสงบแล้วก็เราก็มีสติให้สงบนะสติคุมไม่คิดอะไรเนี่ยแต่บางท่านก็บอกว่าพอสงบแล้วต้องไปวิปัสสนาว่าธรรมะ ก็วิปัสสนาตอนหลัง ต อนที่ออกจากความสงบแล้วตอนนี้คุณวิปัสสนาได้แล้วนี่เวลาคุณอยากอะไรก็มองให้มันเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะอะไรทำให้ใจกระเพื่อมใจไม่สบายแล้วก็สิ่งที่เราได้มาก็จะมันก็จะมีปัญหาต่อไปมันจะเป็นทุกข์ขึ้นมาได้อะไรมาเดี๋ยวต้องเป็นทุกข์กับมันได้รถมาเดี๋ยวก็ต้องไปทุกข์กับมันเดี๋ยวต้องเข้าอู่เดี๋ยวต้องซ่อมต้องเสียเงิน หลวงพ่อพูดประเด็นนี้เพิ่งได้รถมาคัน ตอน นี้ซ่อม เห็นทุกข์ไปยัง ทุกข ์ตอนนี้ไม่มีรถก็ไม่ต้องทุกข์กับมันแต่เวลาไม่มีอยากได้เพราะเห็นสุขอย่างเดียวว่ามีแล้วจะไปไหนมาไหนก็ได้อย่างงู้นอย่างนี้พอได้มาแล้วบางทีตอนคืนนอนไม่หลับกระวนกระวายกลัวเดี๋ยวขโมยมาขโมยไปใช่ไหมนั่นแหละไม่เนี่ยเขาเรียกวิปัสสนาแล้วคำว่าวิปัสสนาก็ให้เห็นทุกข์ในสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็เห็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาความสุขความสงบหายไปเลยความกระวนกระวายกลับมาแทนที ่อันนี้คือ วิปัสสนาเนี่ย อันนี้วิปัสสนาและที่ว่าเข้าถึงอริยสัจสี ่ก็นี่แหละวิปัสสนาก็เห็นทุกข์เลยอริยสัจสี่คืออะไร คือทุกข์สมุทัย นั่นแหละสิเห็นแล้วอย่างว่าทุกข์อ่ะ ทุกข์ก็คือว่า ไม่สบายใจ ไม่ได้ของที่มันไม่เที่ยงมาแล้วก็ไม่สบายใจ ต้นเหตุของทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์เกิดจากอะไร เพราะว่าใจนี่เราไปอยากแล้วเน ี่ยใช่ไหม เราอยาก แล้ววิธีที่จะหยุดความทุกข์นี้ได้ไง วิธีที ่หยุดความอยากได้ไง ก็ต้องไม่อยาก นั่นจะไม่อยากก็ต้องเห็นว่ามันเป็นอะไร เห็นว่ามันเป็นทุกข ์นั่นแหละเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ซื้อรถมาปั๊บแล้วมันจ่ายเงินครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ได้ใหม่ไปตลอดมันใหม่แค่เฉพาะวันแรกแต่วันต่อไปมันก็เริ่มเก่าแล้ว แล้วก็เริ่มให้เราครับทุกข์กับเราแล้วต้องเห็นทุกข์ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง3เพราะมันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงสักวันหนึ่งมันกับเราจะต้องแยกทางกันไปถ้าแยกกันโดยที่เรายินยอมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าแยกโดยไม่ยินยอมถูกขโมยไปนี่มันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาให้เห็นอย่างนี ้แล้วมรรคครับที่ว่าน ี่แหละมรรคนี่อันนี้จังทุกขังอนัตตาคือมรรค อันนี้คือ วิธีที่จะไปดับทุกข์ ไปดับทุกข ์ไปหยุดความอยากเนี่ยพอเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วก็หายอยากเลยนะอย่างถ้าไปอยากจะไปมีแฟนคนนี้ก็เป็น HIV นี่จะอยากได้ก็มาเป็นแฟน มันไม่อยาก ถอยเลยใช่ไหมเนี่ยเราไม่เห็น HIV ในตัวเขาไม่เห็นทุกข์ในตัวเขาทุกอย่างมันเป็นทุกข์หมด ที่จะเห็นในตรงนี้มันยาก ก็ไม่ยอมมองมันก็ไม่เห็นมันไม่มันเห็นมันมีอยู่ชัดๆเราไม่ยอมมองเราไปมองในส่วนที่มันดีไอ้ส่วนที่ไม่ดีไม่ยอมมองกันแต่เราอยากได้อะไรมันทำให้เราหลงทำให้เรามองไม่รอบด้านมองเพียงด้านเดียวมองด้านดีไม่ยอมมองด้านเสีย นี่จะมองตรงนี้ได้ดิมัน ก็ต้องฝึกไง ต้องฝึก เพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนไงต้องมองแบบทุกอย่างมันเปลี่ยนได้แฟนมาวันนี้20-30ปีก็หน้าเหี่ยวย่นผมขาวหลังโกงมันไม่มองถึงตรงนั้นกันเอาเฉพาะปัจจุบันกัน อันนี้คือที่เราต้องมีสติตลอดใช่ไหมอ ันนี้แล้วว่าวิปัสสนาต้องระลึกถึงความไม่เที่ยงการเปลี่ยนแปลงของทุกสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ที่เราอยากได้เวลามันเปลี่ยนไปส่วนใหญ่มันจะเปลี่ยนไปในทางที่เราไม่ชอบกันแล้วเราก็มาทุกข์กับมันถ้าเราไม่มีมันเราก็ไม่ต้องทุกข์กับมันหรือว่าให้เราหาความสุขในใจเราให้ได้ถ้าเรามีความสุขในใจเราก็จะได้ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรา บางครั้งที่ทำเนี่ยพอรู้บางทีเราเหมือนวางไปเลยเขาบอกว่าอันนี้เท่ากับเราเอาหินไปทับมันเราไม่ได้มีเหตุมีผลกับมันนี่แหละครับไอ้เหตุผล มันก็อยู่ที่เหตุผลว่าเราวางด้วยอะไรวางเพราะเบื่อนี่มันก็เดี๋ยวมันเป็นอารมณ์ไม่เป็นเหตุผลใช่ไหมเบื่อได้เดี๋ยวก็อยากได้บางทีของที่เราเห็นบ่อยๆเบื่อเอาไปทิ้งสักพักเดี๋ยววางไว้เฉยๆแล้วอีกสักพักกลับมาชอบขึ้นมาอีกแล้วแต่ถ้าจะเห็นด้วยถ้าจะทิ้งแบบถาวรทิ้งแบบขาดไปเลยก็ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นโทษมันเป็นยาพิษอย่างนี้ถ้าคุณเอาสุรามาแล้วเขาติดเครื่องหมายว่าเป็นยาพิษนี่คุณจะกล้าดื่มไหมใช่ไหมเขาไม่ติดยาเป็นยาพิษเขาติดว่าเป็นเครื่องดื่มอะไรให้ความสุขก็เลยดื่มกันต้องเห็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นโทษกับเรา และตรงที่ว่านิโรธนี่ก็คือดับได้เข้าใจแล้วก็ พอหยุดพอหยุดความอยากพอหยุดความอยากนิโรธความทุกข์นิโรธแปลว่าความดับทุกข์ไง ความดับทุกข ์ความดับของทุกข์พอไม่มีความอยากความทุกข์ก็จะหายไป มีอีกครั้งบางครั้งนี่เรามีความรู้สึกว่าเหมือนกับกูแน่กูเก่งอะไรเงี้ยคนอื่นเถียงเราไม่ได้เงี้ยมันรู้สึกโกรธขึ้นมาไอ้ตรงนี้บางทีรู้นะเอ๊ะจะทำยังไงถึงจะดับไปตรงไปกูแน่กูเก่งไอ้คำอุปทานตรงนี้ไปได ้ก็ดูคนแน่คนเก่งที่เวลามันแก่มันหมดแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงหรือมันทำอะไรได้ใช่ไหมมันก็เก่งได้เฉพาะเวลานี้เท่านั้นต่อไปเวลาแก่ลงไปแก่ลงไปก็ทำอะไรไม่ได้จะกินเองยังกินไม่ได้กูแน่กูเก่งต้องให้คนอื่นก็ป้อนให้กินคนไม่ยอมมองตัวเองทุกตั้งแต่เกิดจนตายมันลืมเขาจารย์ถึงสอนให้คิดอยู่บ่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะมันจะได้ไม่หลง คือบางครั้งเนี่ยสติบางทีมันเกิดขึ้นตั้งขึ้นชั่วโมงละทีก็ได้อ๋อนี่มันเป็นเพราะเขาเถียงเราก็ไม่เชื่อเราก็รู้สึกว่าเราโกรธขึ้นมาแล้วทำไมเราถึงจะรู้ได้เร็วครับ ก็ต้องฝึกบ่อยๆ ฝึก ก็ให้มีสติอยู่เรื่อย ๆครับแล้วก่อนที่ผมจะทำสมาธิคือผมจะต้องเดินจงกรมก่อนบางครั้งลัดขั้นตอนไปนั่งสมาธิเองเดียวสมาธิไม่มีต้องเดินจงกรมไปก่อน ได้นี่แต่ละคนจะมีอุบายที่แตกต่างกันไปทำยังไงก็ได้ขอให้นั่งแล้วจิตสงบก็แล้วกัน แต่เพียงแต่ว่ามันทำน้อยมันต้องทำทั้งวันถึงจะดีเนี่ยพระเนี่ยท่านมาบวชกันเนี่ยพระปฏิบัติเนี่ยท่านทำแค่เนี้ยเดินจงกรมนั่งสมาธิไปควบคุมใจให้มันสงบตลอดเวลาควบคุมความอยากความอยากโผล่ขึ้นมาต้องตัดมันด้วยตายรักทันทีพอเราอยากปั๊บเห็นเป็นตายรักทันทีพอเห็นปั๊บตัดปั๊บมันก็ดับไปแล้วต่อไปมันจะไม่โผล่ขึ้นมาถ้าเราตัดมันเรื่อยๆตัดมันไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะหมด คือเราทำจนเคยชิน จนเป็นนิสัย จนเป็นนิสัยเป็นตัดเป็นอัตโนมัติไปเลย หลวงตาบอกสติปัญญาอัตโนมัติภาษาบาลีก็เรียกมหาสติมหาปัญญาตอนต้นนี้มันไม่เป็นมหาสติมหาปัญญามันเป็นสติปัญญาแบบล้มลุกคลุกคลานมีบ้างไม่มีบ้างเวลามีก็ตัดมันได้เวลาไม่มีก็ถูกมันกินถูก มันไม่เป็นอัตโนมัติ มันยังไม่เป็นอัตโนมัติเราต้องฝึกไปเรื่อย ๆมันต้องคิดวน อยู่ต้องฝึกไปในทางนี้อยู่เรื่อยๆมองเห็นอะไรมองให้มันเป็นตายรักทันทีมองเห็นอะไรนี้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ทันที และที่เราสงบเนี่ยเวลานั้นของสงบมันเราอยู่กับความว่างใช่ไหมคร ับ ความสุขความว่างนี่มันเป็นตัวเดียวกันมันอยู่ในที่เดียวกันความว่างอุเบกขาใจเป็นกลางไม่มีความโลภความอยากไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงใจจะไม่หวั่นไหวกับอะไรนั้นในขณะนั้นกลัวก็ไม่กลัวรักก็ไม่รักชังก็ไม่ชังเห็นอะไรก็เฉยเฉยแต่ไม่เฉยเมยเฉยทางอารมณ์ไม่ได้ไหมแต่รู้ทุกอย่างที่เห็นแต่ไม่มีความรู้สึกต่อมัน การที่เราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องไปนึกถึงฌานเลยครับ คำว่าฌานก็คือ สองฌานสาม ฌานไม่ต้องหรอกเวลานั่งเหมือนคุณขับรถคุณไปนึกกระเป๋าตอนนี้รถวิ่งกี่รอบแล้วมันจะกี่รอบก็ช่างมันคุณมีหน้าที่ขับให้มันรถมันวิ่งไปตามถนนไปถึงจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการไปเท่านั้นคุณปฏิบัตินี่คุณต้องการให้ใจสงบแต่ไหนจะสงบในขั้นไหนมันมีต้อง8ขั้นน่ะฌาน8 คือบางครั้งเนี่ยผมก็อ่านบางทีบอกว่าไอ้ทําคําว่าสงบไอ้คําว่าว่างเนี่ยมันเป็นรูปฌาน5หรือ6อะไรเนี่ยครับเขาบอกเอาแค่1หรือ4ก็พอบอกเอ๊ะแล้วไอ้ตัวว่างตัวที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นมันอะไรกันแน่ก็เลยงง คือถ้าคุณยังไม่ถึงฌาน4นี่คุณจะยังสงสัยอยู ่ ถ้าถึงฌาน4แล้วคุณจะรู้เองว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประทับใจมากเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ใจมากเหมือนยกภูเขาออกจากอกในทุกวันนี้คุณกำลังถูกภูเขากดอยู่เลยไม่รู้สึกตัวภูเขาของคุณก็คือความอยากความทุกข์ต่างๆอยากกับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้มันมีอยู่ตลอดเวลาแต่พอเข้าถึงฌานสี่นี่มันหายวับไปหมดเลยจิตเวลามันจะมันถึงฌานสี่นี่มันจะลงไปแบบตกหลุมตกบ่อยวูบลงไปนิ่งมันต้องวูบลงไปแล้วก็นิ่งแล้วก็สบายเหมือนลอยอยู่ในอวกาศอยู่ในความว่างไม่มีอะไรร่างกายที่นั่งขณะที่นั่งมันรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้หายไปเลยบางทีร่างกายก็หายไปเลยเป็นได้สองแบบร่างกายมีอยู่ความเจ็บมีอยู่แต่ใจไม่ได้ไปสนใจกับมันเลยเหมือนกับไม่มีมีเหมือนกับไม่มี เรามีสติอยู่ไหมครับ ต้องมีสิต้องมีสติสิต้องมีสติตลอดเวลาถึงจะสงบถ้าไม่มีสติก็หลับถ้าหลับก็ไม่รู้เรื่องอะไรรู้เรื่องก็ตอนตื่นดูนาฬิกานั่งไปตั้งครึ่งชั่วโมงอย่างนั้นหลับไม่ใช่สมาธิถ้ามีสมาธิเหมือนกับเราคุยกันเนี้ยคุยกันแล้วหยุดดีๆก็หยุดคุยกันต่างคนต่างนิ่งเฉยอะไรเงี้ยอย่ารู้ว่าทำไมไม่พูดแล้วล่ะอันนี้ก็เหมือนจิตเวลามันจะหยุดก็เหมือนชุบเลยมันก็นิ่งไปเลยหยุดไปเลย และอันนี้ก็เหมือนกับว่าต้องนานไหมครับหรือว่าแป๊บเดียวเอง ก็ขึ้นอยู่กำลังของสติที่เราฝึกฝนอบรมมาส่วนใหญ่ใหม่ๆจะสั้นเขาเรียกว่าคณิกะมาจากคำว่าขณะหนึ่งขณะสมาธิใหม่ๆนี่จะแบบเหมือนกับฟ้าแลบสงบปั๊บแล้วก็ถอนออกมาเลยแต่ความสงบนั้นมันมหัศจรรย์ใจเราอยากจะได้มากขึ้นก็ต้องรู้แล้วต้องฝึกสติให้มากขึ้นพ ราะสติเป็นตัวดันจิตให้เข้าไปข้างในถ้าสติกำลังน้อยก็เข้าได้ปั๊บไอ้ตัวดันออกก็คือกิเลสตัณหามันมีอยู่ข้างในมันจะดันจิตออกเรื่อยๆนี่กำลังของสติต้องมีมากกว่าตัณหาถึงจะเข้าไปได้ลึกกว่าได้นานกว่าคนที่อยากจะได้อยู่สมาธินานๆเนี่ยเขาถึงต้องเป็นฤาษีโยคีเป็นพระเป็นนักบวชกันไปอยู่ตามป่าตามเขากันวันไม่ต้องทำอะไรคอยควบคุมสติควบคุมความคิดนี้ตัวเดียวก็จะได้ดันมันเข้าไปดันเข้าไปเวลาเข้าไปแล้วให้มันนั่งให้มันอยู่ได้นานๆมีอะไรหรือเปล่า ค่ะก็เวลาถามแบบถ้าทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้ากับทำทานเพราะตัวหนูแต่ก่อนไม่ชอบทำทานมากกับอันนี้ส่งผลบุญต่างกันมาก คือการทำทานเนี่ย ทำทานกับปุถุชนธรรมดาด้วยเด็ก การทำทานเนี่ยมันทำกับใครผลมันจะว่าเท่ากันก็อยู่ที่ใจของเรามากกว่าว่าเราทำแล้วเราบริสุทธิ์มากน้อยเพียงไรถ้าเราต้องการผลตอบแทนบุญก็จะได้น้อยความสุขใจจะได้น้อย แน ่ นอน อ ย่างเป็นคนธรรมดาที่เด็กการที่เราทำบุญก็ต้องแบบไม่ใช่ว่าจะต้องขอแต่ว่าก็จะคิดไปอะค่ะว่าถ้าเราทำบุญอย่างนี้ขอให้อานิสงส์ผลบุญส่งเสริมให้ลูกดีๆขึ้นไปหรือว่าร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะแต่ก็พยายามกดอารมณ์ตรงนั้นนะคะแต่มันก็อดไม่ได้ก็คือ ก็คือเราไม่เข้าใจหลักการของการทำบุญไงว่าการทำบุญนี้ไม่ได้ต้องการความร่ำรวยไม่ได้ต้องการผลตอบแทนจากใครต้องการความสุขใจอันนี้คือความหมายของการทำบุญถ้าคุณต้องการความร่ำรวยนี่เราถือว่าเป็นเหมือนกับการไปซื้อลอตเตอรี่นะคุณซื้อลอตเตอรี่นี่คุณไม่ได้ทำบุญแต่คุณต้องให้เงินคนที่เขาขายลอตเตอรี่คุณแล้วเผื่อคุณถูกลอตเตอรี่เขาก็จะได้เอารางวัลให้กับคุณอย่างนี้เราก็ไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญถ้าเป็นการทำบุญนี้เราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจากคนที่เราไปให้เราต้องการให้เขามีความสุขเขาเดือดร้อนเราต้องการช่วยดับความเดือดร้อนให้กับเขาถ้าเราทำนี้แล้วเราจะมีความปลื้มปิติขึ้นมาในใจของเราอันนี้คือเรื่องของการทำบุญเป็นอย่างนี้ทีนี้เรื่องการทำกับบุคคลนี่ก็มีผลตอบแทนจากบุคคลเพราะว่าเวลาเราไปทำบุญกับใครเขาก็จะพูดกับเราใช่ไหมไปทำบุญกับพี่ป้าน้าอาเขาก็จะบอกว่าขอบอกขอบใจหนูอย่างงู้นอย่างนี้ให้พงให้พรไปไปทำบุญกับโรงพยาบาลหมอก็อาจจะขอบใจแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับทางดูแลรักษาสุขภาพให้กับเราอันนี้ก็เป็นผลตอบแทนที่จะต่างไปจากบุคคลแต่ละบุคคลถ้าไปทำกับพระก็ได้มาคุยธรรมะกันได้ฟังธรรมกันอันนี้เป็นผลตอบแทนที่ได้จากการทำบุญกับบุคคลต่างๆเขาจึงบอกว่าถ้าทำบุญกับคนธรรมดานี้จะไม่ได้ธรรมะแต่ถ้าทำบุญกับพระอริยสงฆ์เนี่ยจะได้ธรรมะแล้วธรรมะของท่านแต่ละคนก็มีไม่เท่ากันพระโสดาบันก็สมมติได้ร้อยเท่าพระสกิทาคามีก็ได้พันเท่าพระอนาคามีก็ได้หมื่นเท่าพระอรหันต์ก็ได้แสนเท่าพระพุทธเจ้าก็ได้ล้านเท่าคือความรู้ที่ท่านจะให้กับเราเนี่ยมีมากน้อยไม่เท่ากันเพราะท่านเหล่านี้เป็นเหมือนนักศึกษาที่จบปริญญาขั้นต่างๆพระโสดาบันนี้อาจจะเป็นจบปริญญาตรีพระสกิทาคามีปริญญาโทพระอนาคามีปริญญาเอกพระอรหันต์เหนือกว่าปริญญาเอกขึ้นไปพระพุทธเจ้าสุดสูงไปกว่านั้นอีกความรู้ต่างๆของบุคคลเหล่านี้มีมากน้อยต่างกันเขาก็จะสามารถสอนให้เราไปได้ปริญญาระดับต่างกันถ้าเรียนจากครูที่มีความรู้ระดับปริญญาตรีเราก็ได้อย่างมากแค่ปริญญาตรีเราจะไม่มีวันที่จะไปเรียนได้ปริญญาโทถ้าอยากจะได้ปริญญาโทก็ต้องไปเรียนกับคนที่จบปริญญาโทมาแล้วนี่คือผลที่เราจะได้จากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยแต่ผลนี้ ก็อยู่ที่เราว่าเราอยากจะเอาป่ะบางทีไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าบางทีก็ไม่ฟังธรรมใส่บาตรเสร็จก็ขอกลับบ้านนี้ขอรับพรอย่างเดียวอย่างนี้ก็จะไม่ได้อะไรจากพระพุทธเจ้านอกจากการให้พรนั่นแล้วก็ได้ความสุขจากการได้ใส่บาตรกับพระพุทธเจ้าแต่จะไม่ได้ปัญญาอย่างโยมเมื่อกี้เนี่ยวันนี้มาเนี่ยวันนี้พวกโยมไม่ถามเลยเนี่ยมีคนที่ถามคนเดียวได้หมดนะได้วิปัสสนาละได้ปัญญาได้อริยมรรคอริยผลละ เข้าใจอริยสัจ ถ้านำมาไปปฏิบัติก็เป็นโสดาได้ เพราะว่าผมเคยอ่านของหลวงปู่ดุลย์นี่ว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยอันนี้พอจะรู้ว่าเป็นหลักแต่จิตเห็นจิตแจ่มแจ้งนี่เป็นมรรคงงอยู่ เห็นจิตแจ่มแจ้งก็เพราะว่าจิตสงบจิตปราศจากความอยากจิตอยู่ข้างใน จริงอยู่ที่ความอยากไม่เข้าใจพอหลวงพ่อบอกว่าความอยากนี่มันเหมือนกับไขกุญแจเลยว่าจริงมันอยู่ที่ความอยากนี ่ก็อริยสัจสี่ก็ดูสิมันทุกสมุทัยนิโรธมากครับตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวความอยากด้วยมีอะไรต่อย พ่อคะรู้บอกถามหน่อยค่ะเวลานั่งวิปัสสนาเนี่ยนั่งประมาณสักเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยมันเหมือนอาการแบบคล้ายๆมันจะวูบไปเลยค่ะ วูบแบบมีสติหรือเปล่า วูบมีสติคล้ายๆ ก็ปล่อยมันวูบไปเลยใจมันจะสงบไงก็ปล่อยมันวูบไป ที่เป็นพักนึงท ี แบบ ท่ านสงบ แ ป๊บ มัน ก็หายไปแล้ว แบบ พูดไปอ ีก เน ี่ ยค่ะ สงบเป็นพักๆไปสงบเป็นเดี๋ยวเดียวสงบแล้วก็กลับมาก็พยายามทำให้มันวูบนานๆสงบนานๆ จะทำย ัง ไง ให้ ม ัน ต ั้ ง เ สร็ จ ตรงน ั้ นได้ ก็ใช้สติประคับประคองมันไป มันเหมือนจะเหมือนไม่ได้หายใจอะค ่ ะ ก็ช่างมันไม่เป็นไรไงเวลาจิตจะสงบนี่มันจะปล่อยวางร่างกาย มันเหมือนไม่ได้หายใจเหมือนใจจะขาดไงหนู ก็ปล่อยมันก็ปล่อยให้มันขาดไปมันไม่ขาดหรอกมันเป็นความรู้สึกมันต้องการที่จะปล่อยร่างกายให้มันขาดใจได้มันไม่ตายหรอกแล้วมันจะสงบมันจะปล่อยร่างกายตอนนั้นก็เหมือนคนจะตายอย่างนั้นแต่มันไม่ตายหรอกเข้าใจไหมมันจะสบายเราใช้อะไรอ่ะเรานั่งเราใช้อะไร พ ุ ทโธค่ะ เราก็พุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปกังวลกับมันจะขาดใจก็ปล่อยมันขาดใจไปแล้วก็พุทโธของเราไปอย่าไปสนใจกับอะไรเวลาเราภาวนา ค ือ มันจะขาดใจมันตั้งสติตรงนี้ไม่ได้จะทำไง ก็ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตั้งได้เองใหม่ๆมันตื่นสนามไงพอรู้แล้วต่อไปก็เวลาเจอมันก็ไม่ต้องไปสนใจกับมันก็ลองไปทำดูเลยลองเกาะติดอยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจกับมัน เป็น หว ยมากแต่ตั้งสติไม่ได้ให้จิตที่ท ำก็เดี๋ยววันนี้ได้แล้วเนี่ยเพราะเมื่อก่อนไม่มีใครบอกเนี่ยไม่รู้จะตั้งสติยังไงก็ง่ายพุทโธไปเรื่อยๆมันจะขาดใจก็พุทโธให้มันขาดใจไปเลยให้มันตายไปให้มันรู้ไปมันจะเข้าสู่ความสงบ เล่นเรียนถามว่าการแผ่เมตตาให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วทำอย่างไรเจ้าคะ คือคำว่าแผ่เมตตาก็คือการมีอัธยาศัยไมตรีจิตต่อสรรพสัตว์ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่แต่ส่วนใหญ่เราจะแผ่กับคนที่มีชีวิตอยู่คนที่เราอยู่ร่วมกันนี่แหละเวลาอยู่ร่วมกันอย่าทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันก็แสดงว่าไม่ได้แผ่เมตตาแล้วต้องให้อภัยกันต้องห่วงใยกันต้องดูแลกันอย่างนี้เรียกว่าเมตตาก็ให้มีความปรารถนาให้เขามีความสุขทำยังไงให้เขามีความสุขทำไปเลยนี่ไม่ใช่ทำให้เขามีความทุกข์ส่วนแผลคนตายนี่มันแผลยากเพราะมันไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วเข้าใจไหมคนตายนี่ท่านให้อุทิศบุญถ้าเรารู้ว่าเขามาขอบุญจากเราเช่นเขามาเข้าฝันอย่างนี้คนตายไปแล้วมาเข้าฝันมาขอใ ช่วยส่งข้าวส่งของไปให้เราก็ทำบุญแล้วก็กวดน้ำส่งไปให้เขาเรียกว่าอุทิศบุญ เรื่องของเจ้ากรรมนายเวรค่ะ เจ้ากรรมนายเวรก็คือคนที่เราไปทะเลาะกันใช่ไหมเราไปด่าเขาเขาก็กลับมาด่าเราชาติหน้าไปเจอกันก็ด่ากันต ่ออ ุทิศไม่ได้หรอกชาติหน้าเวลาเจอเขาก็ยิ้มให้เขาสิอย่าไปด่าเขาเขาจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไป แล้วบางคนบอกว่าให้อุทิศบุญกุศลทั้งหมดให้กับเจ้ากรรมนายเวรอย่างนี้นะคะ เขาไม่ต้องการเขาต้องการจะด่าเราเนี่ยเขาปล่อยให้เขาด่าเลยเขาต้องการอะไรเขาปล่อยเขาทำไปพอเขาทำพอแล้วเขาก็หยุดเองเหมือนกับเราอะเวลาเราอยากจะทุบอยากจะตีใครเขาจะมาอุทิศบุญให้เราเราจะเอาไหมใช่ไหมก็ปล่อยเขาทุบเขาตีไปจนกว่าเขาเหนื่อยเขาหมดแรงเขาก็จะหยุดเองคือใช้เวรใช้กรรมไปเข้าใจไหมกับเจ้าเวรเจ้ากรรมในเวรนี้ต้องมีแต่ต้องใช้เวรใช้กรรมไม่ใช่ไปตีหัวเขาแล้วมาขออุทิศส่วนบุญให้เขาเองถ้าไม่อยากจะให้เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราก็อย่าไปมีเวรมีกรรมกับเขาอย่ามีเวรกรรมเอาเวลาโหนสวยกันปากเปียกปากฉีดพอเจอกันก็ยากเคี่ยวใส่กัน ก็ส่วนมากท ั้ ง โ ลกก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะมีการยอมกัน นั่นน่ะสิ ก็จะพยายามถ้ามีคนมาหาเรื่องก็ยิ้มเหมือนกันแต่เขาก็จะว่าเราบ้า ก็ปล่อยเขาบ้าไปก็ยิ้มต่อไปเรื่อยๆเห็นเสียหายตรงไหนแล้วบ้าตรงไหนน่ะเขาว่าเราบ้าแล้วเราบ้าเปล่า ไม่ นั่นน่ะสิเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะว่าเราหรือไม่ว่าเราเขาจะชมหรือไม่ชมเราไปห้ามเขาไม่ได้ขอให้เราอย่าไปทำให้เขาโกรธเกลียดเราก็แล้วกันเท่านั้นเอง หลวงพ่อครับการฝึกสมาธิโดยวิธีแบบที่เดินโยกย่างเหยียบเป็นจังหวะจังหวะเนี่ย อันนี้เป็นการฝึกสติ อ๋อนั่นคือฝึกสติ ฝึกสติแต่ความจริงไม่ต้องถึงขั้นละเอียดแบบนั้นอ่ะคือเดินไปธรรมดาให้รู้ว่าเรากำลังเดินซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็พอเป้าหมายก็เพื่อดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเองไม่ใช่มาฝึกหัดเดินคนมาดูแล้วมันงงว่านี่กำลังหัดเดินอะไรกำลังเดินตามปกติเพียงแต่ว่าให้จิตเราอยู่กับการเดินไม่ให้ไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องการหยุดความคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ดึงจิตมาอยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับเรื่องเดียวเพราะการอยู่เรื่องเดียวนี้จะทำให้จิตมันรวมไงพอเวลานั่งก็แทนที่จะดูเท้าก็ดูลมแทนดูลมไปจนกว่ามันจะรวมเข้าสู่ความสงบ และการใช้คำบริกรรมพุทโธ ก็ได้แทนกันได ้ครับและบางทีพุทโธหายไปก็ไปดูลมต่อหรือเปล่าหรือว่า ก็ยาวอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าลมหายก็อยู่กับการรู้ว่าลมหายไปอยู่กับไม่การไม่มีลมไปให้รู้เฉยๆไปรู้ว่าตอนนี้ลมหายแล้วก็รู้ไปเฉยๆให้มีสติรู้อยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะรวมเองอย่าไปคิดไปปรุงอย่าไปคิดว่าไอ้ลมหายไปไหนลมไม่มีแล้วตายหรือเปล่าพอคิดอย่างนี้เดี๋ยวเกิดความกลัวขึ้นมากลัวแล้วก็จะปรุงแต่งหาลมกว้านหาลมบางทีลุกขึ้นมาเลยกลัวเดี๋ยวจะตายไม่นั่งแล้วคำ จริงลมมันละเอียดเพียงแต่ว่าเราอาจจะจับไม่ได้มันไม่ตายหรอกก็ให้รู้ว่ามันละเอียดจนทั้งมองไม่เห็นก็แล้วกันก็อยู่กับความไม่ความว่างไปคอยดูว่ามันคิดหรือเปล่าเท่านั้นเอง ความว่างตรงนี้คืออุเบกขาใช่ไ หมคือความว่างจากปราศจากลมเลยความไม่มีลมก็คือความว่างใช่ไหมเวลาเราดูลมมันยังมีลมมันก็ไม่ว่างพอไม่มีลมแล้วมันก็ว่างก็อยู่กับความว่างไปแล้วดูว่ามันคิดหรือเปล่าถ้าคิดก็ต้องหยุดมันถ้าหยุดด้วยลมไม่ได้ก็ใช้พุทโธหยุดมันก็ได้แต่ถ้ามันถึงจุดได้แล้วมันถ้าลมมันละเอียดจะมองไม่เห็นนี่มันใกล้จะรวมแล้วล่ะถ้าดูไปเฉยๆแป๊บเดียวมันก็รวมเอง อย่าไปคิดอย่าไปปรุงแต่งว่าไอ้ลมไม่มีแล้วจะทำไงต่อไปให้รู้เฉยๆรู้ว่าลมไม่มีลมมีก็รู้ว่ามีลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดให้รู้เท่านั้นเองแล้วก็ไม่คิดไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆไม่ปรุงแต่งถึงเรื่องลมก็ไม่ให้ปรุงแต่งให้รู้เฉย ๆตัวรู้นี่คือสติหรือไม่ที่ว่ารู้รู้ลมสั้นลมไม่ใช่สติ ตัวสติเป็นตัวดึงตัวรู้ให้มารู้ลมถ้าไม่มีสติตัวรู้มันจะไปคิดมันจะไปมันจะไปอยู่กับความคิดแทนแต่ถ้ามีสติมันจะดึงมาให้รู้เฉยๆไม่ให้คิดถ้าคิดแล้วมันจะไม่สงบคิดแล้วจะเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพอเกิดความอยากก็จะต้องไปทำตามความอยากมันก็จะไปติดวัฏจักรของการทำตามความอยากอยากแล้วก็ทำทำแล้วก็อยากใหม่ก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆคนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็จะต้องติดอยู่กับความอยากอยากเรื่องนี้แล้วก็อยากเรื่องนั้นต่ออยากเรื่องนั้นแล้วก็อยากเรื่องนู้นต่อวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าทำสมาธิได้ก็จะหยุดวัฏฏะของการทำตามความอยากได้ชั่วคราวพอจากสมาธิมาถ้าอยากจะหยุดความอยากต่อก็ต้องใช้ปัญญาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องดูว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความอยากแล้วทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากมันก็เป็นทุกข์ด้วยเพราะมันไม่เที่ยงแล้วมันก็จะหยุดความอยากได้หยุดทำตามความอยากได้พอไม่ทำตามความอยากความอยากมันก็จะหมดกำลังไปเองแล้วต่อไปก็อยู่แบบไม่มีความอยากอยู่แบบสบายสบายแต่ทำอะไรได้ทุกอย่างแต่ไม่ได้ทำด้วยความอยากทำด้วยเหตุด้วยผลถึงเวลากินก็กินยังไม่ถึงเวลากินก็ไม่กินต้องปฏิบัตินะปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วมันจะเข้าใจเข้าไปเรื่อยๆเองตอนนี้พูดมากเท่าไหร่มันก็พูดแล้วเดี๋ยวก็ลืมแล้วเดี๋ยวกลับมาถามใหม่ก็เป้าหมายก็คือเพื่อให้เราหยุดความอยากในทางกามอารมณ์ถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องพิจารณาเหมือนกับกินยากินเพื่อให้หายจากโรคใช่ไหมพอโรคหายแล้วกินหรือไม่กินมันก็ไม่มีผลแตกต่างกันก็หยุดยาได้นอกจากว่าโรคมันโผล่กลับขึ้นมาใหม่ก็ต้องกินใหม่ที่เราไม่รู้ว่ามันตายจริงหรือเปล่ามันอาจจะตายรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้ามันจะโผล่ขึ้นมาใหม่ก็ได้ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังคอยเตรียมยาไว้คอยพิจารณาไปเรื่อยๆซ้อมอยู่เรื่อยๆเผื่อเวลามันโผล่ขึ้นมาแบบเราเผลอหรือว่าไม่คิดว่ามันจะโผล่ขึ้นมามันจะได้มียามารักษาทันท่วงที ก็ซ้อมกับเคสเดิมไปก่อน ก็นั่นแหละก็ดูสุภาพไปเรื่อยๆดูร่างกายว่ามันไม่สวยไม่งามจนกระทั่งมันเป็นเหมือนกับเป็นนิสัยไปก็ได้มองเห็นใครนี้เห็นทั้งสวยเห็นทั้งไม่สวยพร้อมๆกันไปเลยเหมือนกับเห็นเหรียญทีเห็นสองด้านเลยเห็นธนบัตรก็เห็นสองด้านเลย แล้วเวลาที ่ เราเป็นห่วงใครเช่นคนที่เคยไปทำบุญด้วยกันหรือว่าไปภาวนาด้วยกันหรือว่าเขาเหมือนยังติดอยู่ว่ายังอยากจะให้เราพาไปทำบุญที่นู่นที่นี่แต่ว่าใจเราคือเราอยากจะมาเวทคนเดียวมากกว่านะคะเราจะหยุดความเป็นห่วงได้ไหม ก็ต้องดูผลประโยชน์ที่เราได้รับจากการไปทำให้เขากับการมาวิเวกอันไหนมันจะได้ผลมากประโยชน์มากกว่ากันถ้าไปทำให้เขาได้10 บาทมาทำให้เราได้100 บาทนี่เราจะไปทางไหนดีก็ต้องช่างดูถึงผลที่จะเกิดขึ้นแล้วอีกอย่างก็ต้องใช้ปัญญาว่าการพาไปนี้ก็เป็นพาเพื่อให้เขารู้จักทางเพื่อให้เขาได้ไปเองเมื่อเขารู้จักทางแล้วทำไมเราต้องพาไปอยู่เรื่อยๆเ ขาไม่ใช่เป็นคนพิการไม่ใช่นะถ้าเขาเป็นคนพิการก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าเขาพึ่งตัวเองได้ก็ควรจะให้เขาพึ่งตัวเองอย่างโบราณเขามีพูดไว้ว่าอย่าไปให้ปลาเขาให้สอนให้เขาหาปลาถ้าเขาหาปลาเป็นแล้วต่อไปเขาไม่ต้องมาขอปลาจากเราถ้าเราไม่สอนให้เขาหาปลาเองเขาพอปลาหมดเขาก็จะมาขอปลาใหม่จากเราพระพุทธเจ้าก็สอนให้พวกเราหาความสุขกันเองพระพุทธเจ้าไม่พาพวกเราไปหาความสุขกันเพียงแต่บอกทางบอกวิธีแล้วให้พวกเราไปปฏิบัติกันไปกระทำกันพอเราหาได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปขอพระพุทธเจ้าแล้วเป็นที่พึ่งของตนเองได้นะเหมือนเราเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเพื่ออะไรเพื่อให้เขาหากินเองได้ใช่ไหมไม่ใช่ให้เขาเกาะเรากินไปจนวันตายถ้าเกิดเราตายไปแล้วเขาจะไปขอใครกินต่อถ้าเขาหาเงินไม่เป็นต่อให้เรามีทรัพย์สมบัติทิ้งไว้เขาเท่าไหร่ก็จะไม่พอเขาก็ต้องใช้จนหมดเพราะเขาหาไม่เป็นแต่ถ้าเราสอนให้เขารู้จักหาเงินหาทองเองได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องหาให้เขาไม่ต้องเก็บให้เขาเขาหาได้แล้วเขาก็หาของเขาได้ไปเรื่อยๆอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน อาจารย์ครับฌานมีแปดระดับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่ระดับไหนคร ับ ก็ปฏิบัติไปมันก็จะรู้เองปฏิบัติไปแล้วก็อ่านตำราดูว่าฌานที่หนึ่งมีคุณสมบัติยังไงฌานที่สองมีคุณสมบัติยังไงเราปฏิบัติไปมันก็จะรู้เองแต่เวลาปฏิบัติอย่าให้ไปถามตัวเองตอนนี้อยู่ฌานขั้นไหนแล้วเวลาปฏิบัติให้อยู่กับการเพ่งให้มีสติอยู่อย่างเดียว หลวงพ่อแล้วถ้าแบบว่าจิตก็เครื่องหมายถึงยังไงคะ อะไรนะ จิตมันก็เครื่อง นะคะเวลาสงบเหมือนกับน้ำไงเวลาน้ำนิ่งมันเป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมเวลาปลามันผุดขึ้นมาน้ำก็ต้องกระเพื่อมใช่ไหมจิตก็เหมือนกันเวลาจิตสงบมันก็นิ่งเหมือนน้ำนิ่งพอเกิดความอยากขึ้นมาก็เหมือนปลามันผุดขึ้นมามันก็จะทำลายความนิ่งของใจมันกระเพื่อมพออยากอะไรปั๊บพอโลภปั๊บโกรธปั๊บมันจะกระเพื่อมขึ้นมาทันที ช่วงที่นั่งสมาธ ิ ค่ะ ช่วงไหนก็ได้นั่งหรือไม่นั่งส่วนใหญ่มันจะไม่เห็นตอนที่ถ้าไม่นั่งสมาธิมันจะไม่เห็นไงถ้าช่วงที่มันไม่สงบมันก็กระเพื่อมอยู่ตลอดเวลามันก็เลยไม่รู้ว่ามันกระเพื่อมไม่กระเพื่อมเป็นยังไงแต่พอมานั่งให้ใจสงบปั๊บนี่มันจะเห็นความแตกต่างระหว่างเวลาใจกระเพื่อมกับไม่กระเพื่อมเข้าใจไหมคนที่ไม่มีความสงบนี่พูดเรื่องกระเพื่อมไม่กระเพื่อมนี่พูดไม่รู้เรื่องอ่ะ แล้วกระเพื่อมคล้ายเหมือนตัวส ั่ นด้วย นั่นแหละถ้ามันกระเพื่อมแรงมันก็จะไปกระทบถึงร่างกายเลยใจสั่นหัวใจสั่นไปด้วยถ้ามันเพื่อมก็ใช้วิธีหยุดมันกระเพื่อมด้วยพุทโธไปเลยกระเพื่อมพุทโธไปเดี๋ยวมันก็หยุดเองถ้ายังใช้ปัญญาไม่เป็นมันมีใช้ได้สองวิธีถ้าใช้ปัญญาได้ยิ่งดีใหญ่แต่ถ้า ตาขึ้นนะตาขึ้นระดับใหม่แล้วหาย เลยก็แล้วแต่ว่ามันกระเพื่อมเพราะอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่หายก็ได้ถ้าไม่หายก็ต้องใช้พุทโธถ้ามันกระเพื่อมเพราะอยากจะเห็นพอลืมตามันก็หายกระเพื่อมแต่ถ้ามันเป็นกระเพื่อมเพราะอย่างอื่นนี่มันอาจจะลืมตาก็ไม่หายก็ได้กระเพื่อมเพราะว่าเงินหายหรือเปล่าเนี่ยลืมตาก็ไม่หายเอาแล้วนะโยมวันนี้ก็หมดเวลา2ชั่วโมงแต่วันนี้ไม่ถึงเพราะติดธุระวันนี้ก่อนจะขึ้นมาก็2โมงครึ่งกว่าแล้วแล้วก็ขอให้นำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอาน